राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 18 अक्टूबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्मते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय स्त्रोत्र वेत्रेकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं वंशसारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्री विभूषित गयानवनीरदीताम्बराधन्नबिम्बलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि चत्वमहे हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे नमो नमः। एक बात करें मन आइए, एक बात करेंगे, ये जो उत्साह हो रहा है, पाठ हो रहा है, कभी भागवत रामायण हो रही है, ये भगवान की कृपा से हो रही है। पर इसमें एक बात है कि संतोष करना नहीं चाहिए। जो आनंद आता है उस आनंद में आप रस लेने लगोगे तो ऊंचा नीचे जाओगे। रस लो मत। जैसे लोभी आदमी को 10,000 मिल जाए, 1,00,000 मिल जाए, 10,000,000 रुपये मिल जाए तो भी संतोष नहीं होता, ऐसे इस सुख में संतोष मत करो। संतोष करो तो यही ठहर हो गए, वो भोग हो जाएगा, उस सुख का भोग हो जाएगा, इससे और ज्यादा लोभ लगाओ और इसमें राजी मत हो जाता, भोगो मत। राजी होना ये भोग भोग रहा है, भोग ये भी भोग है, शरीर का भोग है, ये शरीर का भोग न भोगा जाए है उतना बहुत अच्छा है, परंतु और मिले और मिले और मिले ऐसे ही चले, इसमें संतोष न करे। तृष्णा अधिक गति बढ़ती रहे और साक्षात दर्शन हो जाए, चरण छू दे, सिर्फ हाथ धर दे भगवान तो भी संतोष नहीं। भगवान अपना ले, हाथ धर ले, प्रसाद दे दे तो फिर जब तक साक्षात मिले नहीं तब तक संतोष कैसे करे। संतोष करो तो देखो संतोष ही परीक्षा गया है। आपने संतोष दिया तो इसकी परीक्षा क्या है। अगर संतोष करोगा और ये कांधो बैठ कर आनंद होगा तो दो चीज होगी, का तो संसार का चिंतन आवेगा का नींद आवेगी। ऐसा तो नहीं करोगा तो आनंद बढ़ता रहेगा, का तो संसार चिंतन होगा अथवा नींद आ जाएगी। ये दो चीज होगी ही, आप करके देख लो। अगर इसमें संतोष किया दो चीज पास पैसे वही आ गए, फिर गया फिर वही आ गए, बस बीत जाएंगे बस, और वास्तविक स्थिति नहीं होगी। ऐसा तो कर गए, जैसे धनी आदमी को धन मिलने पर और संतुलन को मालूम हुआ वो तो पतन का रास्ता और उत्थान का रास्ता, संतोष नहीं करना। जब संतोष करोगा और एकांत बैठ कर ध्यान करोगा तो दो बात होगी, कर तो संसार का चिंतन होगा अथवा नींद आ जाएगी। संतोष नहीं करोगा तो आगे बढ़ता ही जाएगा, तबादला प्राप्त हो जाएगी। इस वास्ते ये संतोष बाधक है। संतोष सुखर्ते तीन में संतोष होना, सदारे भोजने धने, अपनी स्त्री में भोजन में धन में संतोष नहीं बच करते, तीर नहीं करें। स्वाध्याय जप दान हो, स्वाध्याय में जप है दान में संतोष नहीं करता है। इतना पढ़ लिया जप करने में इत जप कर लिया संतोष नहीं करो, दान पुण्य तदान दे दिया तदान दे दिया संतोष नहीं करो। तो तीन में संतोष होना, सदा रे भोजने धंधे त्रिशु नहीं बच करता भैया, स्वाध्याय जप दान हो, स्वाध्याय में जप में दान थोड़ी, और इसमें सुख मिलता है वो ठीक है, और सुख में संतोष कर दे तो भोग हो जाएगा। भोग लोभ होना चाहिए, लोभ भगवान की तरफ से रहेगा, लोभ वो जाना चाहिए, इतने संतोष नहीं। आबाद खास है साधुओं के लिए, नहीं तो वर्ष बीत जाते, वर्ष बीत जाते आनंद आता है, फिर संसार नींद लाता नहीं, नहीं तो फिर बढ़ता रहेगा प्रेम।